إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فباوری توگا کمو کسانو کیویل یوازی اللہ پاک زنگ رب دی بیاوربانی تین پاتشل دا غول پارا نتا ویرستا آو نباغوی غم جنوی اولائک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما کانو یعملون طول دغل سے خلق دا نتا تلون کی دی چهال تباغوی دا تل پارا وسیگی دخلو هو عملنو في مكافات شاغوي في دنياك كول وقصينا الإنسان لوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين موږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه له خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي د هغه مور کړاو ګاله هغه یې په ګیډه کې وساته او د کړاو په ګاللو سره یې هغه وزېږاوه او دغه په حبل او تیور کولو کې 10 میاشتې ولګېدلې تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت من ته ورسېده او د 30 کلونو شیدو هغه وویل ای زما ربه ما ته توفیق راکړه چې زه ستا د عبادتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړی دي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کېږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بی غم کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او د فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگان سیم اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون لدغه دول خلقو سه موږ د هغو ډېر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریږو او دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیانۍ وعدې سره سم چې د هغو سره کېږي والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين او هغه څوک چې مور او پلار ته یوویل اوف تنکم تاسي آیا تاسي ما له دېنه ډاروئ چې زه به له مرګه وروسته بیا له قبر څخه راویستل شم په داسې حال کې چې له ما نه مخکې ډېر نسلونه تیر شوي دي د هغو نه خو هېڅ یو هم بېرته رانغی مور او پلار الله پاک ته په فریاد کولو وایي ای کمبخته ومنه د الله پاک وعده رښتیا ده هو هغه وایي دا ټولې د تیر وختونو زړې افسانې دي اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين دا هغه خلق دي چې د خدای جل جلاله دا ذا فیصله ور باندې تطبیق شوی ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په هغو کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کی دن کی فرق دی وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لَدْوَالُوا دَلُنَا دَهَرِوِي دَرَجِي دَاغِهُ دَكْلُولُوا پِلِحَاقِ سَرَجِي تَرْسُوشِ اللَّهُ پَاكْ دَاغُو دَكْلُولُوا پُرَا بُشْفَرَ بَدَّهُ آغُو تَوَرْكْلِي پُرَا غُوبَ هِذْكَلَ ظِلَمْ وَنَكْلَيْشِي وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ يَا كَلَكِ دَا كَافِرَانَ أُورْتَ وَرَانِ كَيْشِي تاسی خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسی داغو خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسی په ځمکه کې په ناحقه وکړ او کومې نافرمانۍ چې تاسی وکړې داغو په مجازات کې به نن تاسو ته د ذلت عذاب درکړل شي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ديتا نقشا دا ديانو دورور هود عليه الصلاة والسلام قصه واوروه کلاکی غفه قاف کی خپل قوم ته خبرداري ورکړیو او دغه خبرداري ورکوم کی لغنه مخکې هم کیرشو لغنه وروسته هم راغلن چې الله پاک د پرته د هیڅ کا بندګی مکووي زستا تی پاک کی دی لوی حوال با کی ورزی د عذاب نه ویره لرم أجئتنا لتأتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هاغوي وي آية تد ديلا پار راغلي چه مبتير باسي لخفلو معبدان صبو والوي خلو راولا خفل هغا عذاب دي چه تلا غصة مبوي روي كواتعا تريكتنه قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون أغويل تددي علم خو لا الله پاک سره دی زی وازی هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه لا غفر لګر شویم او زه ګورم چې تاسو جهالت غره کوي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم بیا کله چې هغوی د خپلو ناونو خوا ته هغه عذاب راتلونکی ولیده نو ویې ویل دا وریځه ده چې موږ به خړوب کړي نه بلکې دا همغه شی ده چې دغه لپاره تاسو بیره کوله دا د باد طوفان ده چې په هغه کې دردناک عذاب راروان دی تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين بخفل رب و حكم سربا هر شيء تباكري فپای کی داو حالت داشتی داغو لاستو گنزیو نفرتا حل تا نور حیث پا نظر نراتل فدید اول مجرمانو تا مجمجازات ورکو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اغوی تمو هغه ته ورکړي چې تاسو تمو نه دي درکړي اغوی تمو وګونه ترګي او زونه هر څه ورکړي او نو وګونه دا غو په کار راغلل نسترگی نزده زکه چه هاگوی دا الله پاک دا آیتونو سا انکار کهو او هاگوی پا مغشی که را گیر شو چه پا غو پوری توکی وشتی کوری وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ستاسي پشاو خاص شنو كي نوك دير كلي حلا كلي دي نوك دخلو آياتنو پلي قلو سر بيا بيا بلا بيلو دولونو سر آغوي اوپو هول خاي كي آغوي را وگر دي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نو ولنا هو موجودات لا غوسر برست وكره كي أغويل الله نفرته أغا الله ته بنجديك دو وسلقل له فخدائي سري نولو بلك أغا خول دو دا ورقشول او داو داغو دا درواغو داغو دا ساختگی عقدو پای چی آغوی دا زانه یونی کلی بی و اذ طرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولو الى قومهم منذرین او هغه پیخه هم د یادونه والده کله چې موږ د پیریانو یو ډله ستا خواته را وستي وه تر څو چې قرآن واوري کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته ستا قرآن لوسته نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ بیا کله چې هغه ولوستل شي نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته تا نشول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أغيخ بالقومت فورتوس روين إذ مكقومة مجيو كتاب أورد لديكي لموسى عليه الصلاة والسلام نورسته نازل کای شوې دی تصدیق کوم کای دی دهغه کتابونه چې د دنیا مخ کې راغلي دي لار خو نه کوي د حق او سم لارې خواته یا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ای زمو قومه دا الله پاک خواته د بلون کی بلنه قبول کړی او پر هغه باندې ایمان راوړی الله پاک بستا سی له ګناهونو صدر کیشي او تاسو به د دردناک عذاب نه وزغوري ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال او څوک چې دا الله د بلون کې خبره ونه مني هغه نه په خپله په ځمکه کې څه قوت لري چې الله بې وسه کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستاشه کوي لا الله نه هغه وژغوري دغسې خلک په څرګنده ګمراهۍ کې ورزېدلي دي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أو آية ديت فكر لك وكي كل خداي فاكي دغى أصمامنا أو ازمك فيدا كريدي او دا روپ پیدا کولو کې استعمال نشو هغه اړ مرو په دې قادر ده چې مری راځل وکړي ولې نه دې شکه هغه په هر څه باندې قادر دی ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون په کومه ورځ چې دا کافران اور ته وړاندې کړی شي په هغه وخت کې به د هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی دوی به ووایي ولې نه زموږ په رب قسم دی دا پرشتا سره حق دی. الله پاک بوائی خلو اوس دا خپل هغه انکار بدل کی چې تاس کاو دا عذاب هند وڅکی. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وإيه پیغمبره صلى الله عليه وسلم حسی صبر وکړه لکه چې اولو العزم پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیره مه کوه. په کومه ورځ چې دوی هغه څه ویني چې دوی ترېنه ویرول کېږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې د یو ساعت نه زیاته څوک نه ده کړې. خبره ورسول شوه نو آیا د نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي.